We want to go to Kabul. Vale, vale, vale, vale. Sunita Messi, ya cualquier se want to mock up with me. ¿Pero taxi no te quiere? ना बेटे वो रिपोर्टिंग करते हुए घंटा मजा आ रहा है।